zapraszamy do reklamy. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, jest 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Słowa pożegnania, okrzyki oburzenia na pogrzebie generała Jaruzelskiego. Majestat Polski powinien być umacniany poprzez okazywanie szacunku zmarłemu prezydentowi. Hańba! Hańba! Są kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń na Podlasiu. Licząc PKB, trzeba uwzględnić prostytucję i narkotyki, proponuje brytyjski urząd statystyczny. Była msza w katedrze polowej Wojska Polskiego i ostatnie pożegnanie na wojskowych powązkach. Były też okrzyki, antykomunistyczne transparenty i przepychanki. Tak wyglądały uroczystości pogrzebowe generała Wojciecha Jaruzelskiego. Obserwował je nasz reporter. Na uroczystościach w Katedrze Wojska Polskiego przemawiał Bronisław Komorowski. Prezydent podkreślił, że Wojciech Jaruzelski przyczynił się do przemian w Polsce po 1989 roku. Bronisław Komorowski mówił też o potrzebie szacunku wobec śmierci generała. Majestat Polski powinien być umacniany poprzez okazywanie szacunku zmarłemu prezydentowi. Kilkuset przeciwników Wojciecha Jaruzelskiego zakłócało uroczystości do samego ich końca. Najpierw przed katedrą, potem na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tutaj dźwięki marszu żałobnego protestujący zagłuszali okrzykami. Hańba! Hańba! Kondukt cmentarną aleją przeszedł do kwatery pierwszej Armii Wojska Polskiego. Tam nad grobem generała Jaruzelskiego przemawiał Aleksander Kwaśniewski. Mówił o trudnym losie generała i dramatycznych wyborach, których musiał dokonywać. Odniósł się też do okrzyków na cmentarzu. Walka o dobre imię Wojciecha Jaruzelskiego trwa. Cześć twojej pamięci. Na pogrzeb przyszło też bardzo wielu tych, którzy chcieli złożyć hołd generałowi Jaruzelskiemu. Na cmentarzu dochodziło do utarczek. Porządku pilnowało wielu policjantów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rolnicy zaniepokojeni kolejnymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Badania potwierdziły, że padłe dziki znalezione w miejscowości Łośniany i wyłowione z rzeki Świsłocz na Podlasiu były zarażone wirusem ASF. Szef Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Janusz Lach obawia się, że znów spadnie zainteresowanie wieprzowiną. Najprawdopodobniej znów będzie zawirowanie na rynku cenowym tuczników. Obawiamy się tego. Myślę, że ten spadek może nie będzie tak restrykcyjny jak w okresie sprzed 3 miesięcy, ale obawiamy się, że na pewno ruch cenowy będzie w dół. Dodajmy, nowe przypadki wirusa zostały zlokalizowane w tym samym powiecie, w którym w lutym pojawiły się 2 dziki zarażone afrykańskim pomorem świń. Kijów zapewnia, spłaciliśmy część długu za rosyjski gaz. Dzisiaj zapłaciliśmy bezsporną sumę za pobór gazu w cenie $268 za 1000 metrów sześciennych. To są zaległości za luty i marzec 2014 roku. W sumie przekazaliśmy na rachunek Gazpromu $786 milionów. Informował po gazowych negocjacjach w Berlinie na linii Unia Ukraina-Rosja ukraiński minister energetyki Jurij Prodan. Ale jego słów Moskwa na razie nie potwierdza. Premier Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że zobowiązania uważa się za spełnione wtedy, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie. Według źródeł ukraińskich Kijów przelał na konto Gazpromu $786 milionów. Strona rosyjska będzie mogła potwierdzić te informacje dopiero w poniedziałek, podczas ubiegłotygodniowych negocjacji gazowych z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej. Uzgodniono, że Moskwa odstąpi od systemu przedpłat w rozliczeniach z Kijowem, gdy na konto Gazpromu do 30 maja wpłyną co najmniej $2 miliardy. W opinii Dmitrija Miedwiediewa, jeśli Ukraina nie przelała całej wymaganej kwoty, a jedynie zapowiadane przez Arsenija Jaceniuka 786 milionów dolarów, to i tak Rosja jest gotowa rozmawiać na temat złagodzenia swojego stanowiska w sprawie przedpłat. Miedwiediew nazwał chamstwem ostatnie wypowiedzi Jaceniuka, który sugerował, że Ukraina zwróci cały dług za dostawy gazu, gdy tylko Rosja ustali nową, niższą cenę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prostytucja i narkotyki będą uwzględniane w PKB na Wyspach Brytyjskich. Tamtejszy Urząd Statystyczny ONS zapowiada, że oceniając stan gospodarki, będzie analizował dane dotyczące sprzedaży zakazanych substancji oraz seks biznesu. Urząd uważa, że dzięki temu obraz brytyjskiej gospodarki będzie, i tu cytat, bardziej realistyczny. ONS przypomina, że pod tym względem Wielka Brytania wcale nie będzie wyjątkiem. I narkotyki, i prostytucja są już brane pod uwagę przy sporządzaniu ocen gospodarki w Estonii, Austrii, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. To był serwis Trójki. W programie trzecim czas na sport. Monika Sułkowska. Wczoraj 0-3, dziś 3-0. Nasi siatkarze pokonali Brazylię w trzech setach w swoim drugim meczu Ligi Światowej. To dopiero drugie wyjazdowe zwycięstwo naszej drużyny z Canarinhos w historii tych rozgrywek. Przypominam, że Polacy grają w Lidze Światowej w nieco eksperymentalnym składzie. Nie ma takich gwiazd jak Wlazły, Kurek, Możdżonek czy Zagumny. Grali Drzyzga, Kłos, Buszek, Wrona, Bociek, Mika i Ignaczak. Przypominam, że wczoraj przegraliśmy z Brazylijczykami 0-3. Kolejne mecze naszych siatkarzy w Lidze Światowej za tydzień będą to dwa wyjazdowe spotkania z liderami naszej grupy, Włochami. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz na trzeciej rundzie zakończyli tegoroczny występ na kortach Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka przegrała z notowaną o prawie 70 miejsc niżej Chorwatką, Ailą Tomljanowicz 4-6 i 4-6. Polka przyznała, że tym razem rywalka była zdecydowanie lepsza. Ona zagrała w momentach ważnych lepiej i potem było mi ciężko. Wiadomo, że zawsze się wychodzi na kort, żeby wygrać przede wszystkim w takim turnieju i tym bardziej jak jest się raczej faworytką meczu. Nie zagrałam na tyle dobrze, żeby wygrać ten mecz. Ona zagrała naprawdę bardzo dobrze i nie mój dzień. Jakoś ciężkie piłki, zupełnie jakoś chyba nie pode mnie i sobie po prostu nie poradziłam. Janowicz przegrał natomiast z Francuzem Jean-Wilfriedem Tsongą 4-6, 4-6 i 3-6, ale i tak był zadowolony z występu w Paryżu. Wydaje mi się, że rozegrałem dwa całkiem okej spotkania. Czuję się, że powoli wszystko wraca do normy. Kwestia czasu, kiedy zacznę tego typu mecze wygrywać, już na Imbledonie powinno być naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o inne występy Polaków we French Open, w mikście do drugiej rundy awansował Mariusz Fürstenberg, grający z Czeszką Lucy Radecką. W singlach dalej grają m.in. Maria Szarapowa, Angelique Kerber, Novak Djokovic i Roger Federer. W zbliżającym się do końca Giro d'Italia dziś kolarze walczyli w jeździe indywidualnej na czas. Najlepszy okazał się lider wyścigu, Kolumbijczyk Nairo Quintana, który umocnił się na prowadzeniu. Rafał Majka był dziś siódmy, w klasyfikacji generalnej jest szósty, do lidera traci prawie 7 minut, a do podium ponad 3 minuty. I na koniec piłka nożna i kara dla Realu Madry. UEFA ukarała Królewskich częściowym zamknięciem trybun za rasistowskie zachowania kibiców podczas półfinałowego meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Kara ma obowiązywać w pierwszym meczu Realu w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Jutro początkowo sporo przejaśnień, potem zdecydowanie więcej chmur, możliwe są także opady deszczu i lokalnie burze. W Zakopanem 12 stopni, w Lublinie 16, w Krakowie 17 stopni, w Suwałkach i Koszalinie 18 stopni, w Białymstoku i w Warszawie 19 stopni. Najcieplej będzie w Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu, tam 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello, Jimmy. Hello. I'm from Poland. I'm Peter. Hello, Peter. Peter from Poland? Yeah. Jimmy from England. How you doing? Hello. Good. You need cooling. Jimmy Page, założyciel i podpora Led Zeppelin, opowie w liście osobistej o pracy nad odświeżeniem trzech pierwszych klasycznych płyt zespołu. Na naszej antenie jutro od 19. A w poniedziałek w Trójce cały dzień z Led Zeppelin. Posłuchamy zarówno muzyki, jak i ludzi za nią odpowiedzialnych. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu i nieustająco w znakomitym towarzystwie Anny Gacek, Agnieszki Łukasiewicz. Pierożki. Na początek tej godziny pierożki, proszę Państwa. Lived the grass on her own, faith of flowers gone too. On your beautiful fool had shining chrome, everything became blue. I don't know how to explain it, seems to be clear. Please tell me bit a bit, don't go if you do. I don't know how to explain it, seems to be clear. Please tell me bit a bit, don't go. Tak sobie myślę, że na takie zespoły trochę obojętnie, czy nam się taka muzyka podoba bardzo, czy nam się trochę mniej podoba, ale na takie zespoły trzeba chuchać, dmuchać, trzeba je dopieszczać, domasowywać, chronić, pomagać im i robić wszystko, żeby było jeszcze lepiej. Bez promocji, bez billboardów, bez gigantomanii jakiejkolwiek, jeszcze przed wydaniem płyty zrobili coś zaskakującego, coś, co się właściwie dzisiaj w Polsce już nie zdarza, a jeśli się zdarza, to raz od wielkiego dzwonu. No i poszli w świat, a przed tygodniem zagrali przepiękną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Justyna, Kuba, bardzo was gorąco pozdrawiam. Gelatin przed chwilą, teraz z ich debiutu No Bad Days, Shameless. Tak kończy się debiutancka płyta duetu The Dumplings. Justyna Święsi, Kuba Karaś. No Bad Days, Shameless. 18 minut po godzinie 23. Wracam do stoczni, do zespołu Shipyard. Jakoś tak w ostatnim tygodniu za mało czasu poświęciłem na płytę What's on Mars. Dwa utwory z niej teraz kolejno po sobie. Lisbon, a później Astronauts We Are. Zgoda. No nie ma tutaj tak charakterystycznej piosenki jak w przypadku pierwszej płyty We Will See, utwór zatytułowany Downtown, ale im dłużej przyznam, tym trochę lepiej, bo na początku było średnio, jeżeli chodzi o moje wrażenia z tego albumu. Czas jednak robi swoje i to bardzo dobrze w przypadku stoczni The Shipyard, Water on Mars. Dwa utwory za nami, czyli Lisbon i Astronauts We Are. Proszę Państwa, jutro proszę słuchać Myśliwieckiej 357. Będziemy nadawali ze Stadionu Narodowego. To po pierwsze z pikniku naukowego Polskiego Radia. Tam się wiele wynalazków ciekawych szykuje. Będziemy to oglądać, obserwować i swoje wrażenia na pewno Państwu przekażemy. Ale też jeżeli chodzi o zawartość muzyczną naszego spotkania, bardzo ważne informacje na temat męskiego grania 2014. Już bym chciał Państwu to powiedzieć, już bym chciał Państwu to przekazać, wyjawić, ale nie. Na razie mamy piątek, 23:28 punktualnie. No i jeszcze trochę czasu, ale będą to informacje, których nikt się, tak mi się wydaje, nikt się nie spodziewa. Nikt z Państwa się tych informacji nie spodziewa, które jutro Państwu przez radio w Trójce przekażę. Ale będzie świetnie. Ale będzie. Szykuje się naprawdę znakomita muzyka, znakomita przygoda z polskimi muzykami, wspaniałymi i cudowna kolejna trasa koncertowa męskiego grania. Tymczasem Plastic, czyli I Want You, remix, taka płytka z remiksami tego utworu. 7, 8, 9, 10 remiksów dokładnie tej piosenki się ukazało. Wersja zespołu Rubber Dots przed nami. Going. edge of a knife. I want you. I Want You, czyli Plastic. Tak sobie właśnie teraz pomyślałem, a kiedy będzie nowa płyta duetu Plastic Agnieszki i Pawła? No właśnie, mam nadzieję, że nie pozwolą, nie dadzą na siebie, na nowe swoje nagrania zbyt długo czekać. W ofensywie za 25 minut północ. Czy przypominają sobie państwo, kiedy w ofensywie przez dwa miesiące ogłaszaliśmy, czy prezentowaliśmy zespoły, które później na ulicach Warszawy brały udział w Orlen Warsaw Marathon i grały zawodnikom do biegu, do rywalizacji. I jeden z tych zespołów chciałbym teraz przypomnieć. Pedal Distorsionador. Bardzo dziwna nazwa, ale grają super. Detroit i Nose Full of Glass. We'll be right back. Pedal Distorsionador. Nie dość, że to było bardzo charakterystyczne podczas spotkań z nimi tutaj w Trójce. Nie dość, że robią sobie instrumenty sami, taki trochę Adam Słodowy na dziś, na XXI wiek, to jeszcze świetnie na nich grają, to świetnie brzmi, jest chropowate, brudne, rock'n'rollowe i oprócz tego wszystkiego jeszcze zespół wygląda, naprawdę wygląda, niezwykłe. Detroit in Nose Full of Glass, polecam bardzo gorąco. Pedal Distorsionador, tak się nazywają, a ten facet nazywa się Organek. Mowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwy mam w stanie, chociaż serce nie pali. Nie mam pieniędzy, wiary w cokolwiek, chodząc w szkółko, co roku wolnie, yeah. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę. Tylko chwila, ale dosyć ciężka. 45 waży kilo 20. Warto być kimś, ale czy sobą. Wniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się biłem krew na umy palce, bo radne zwycięstwo połamane w palce. Yeah, yeah, yeah. Nazywam się Organek i mam w sercu kamień. Mam już powolutku trochę swój typ, jeżeli chodzi o rokowy debiut, polski rokowy debiut roku 2014. Poczekajmy jeszcze trochę, bo to dopiero maj, ale ten głupi, czyli ten album debiutancki Organka, znakomity, tak się zaczyna. Nazywam się Organek. Wracam jeszcze teraz do zespołu, który chyba niedawno powstał. Kilka dobrych miesięcy, no nie wiem, to może nawet kilkanaście, ale to nie jest zbyt długi czas, kiedy funkcjonują. A moim zdaniem są warci uwagi i zastrzeżenia uszami nieraz. Warszawska grupa Oslo Kill City. Thank you. Pięknie. Coming to Terms i Conspiracy of Cartographers. Oslo Kill City, zespół z Warszawy. Co dalej? Na razie wiem tylko epce. A co dalej? No to już zależy od nich, ale drzwi i uszy mamy otwarte. Proszę Państwa, no to jeszcze zespół, od którego wszystko się w ofensywie zaczęło tak naprawdę, bo zawsze chciałbym, żebyśmy pamiętali, skąd przyszliśmy. Czekamy na czwartą płytę chłopaków. Oj, czekamy. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich z miasta Doznań i z okolic. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Tak, w takiej kolejności. Żegnamy się, papa. Śmiać mamy